På den norra långväggen hänger den stora kutatavlan. Den är från 1618. Men den berättar om en händelse som utspelade sig på Fårö 1603. Det berättas att 15 säljägare, kutjägare, skulle ut på kutisen och jaga säl. Man rustade sig till tänderna med vapen, mat, rep, och man gav sig iväg ut på isen för att jaga kut. Nu bar det sig inte bättre än att isen lossnade från stranden och började driva ut rakt ut i sjön med de 15 säljägarna på. De kom drivandes längre och längre och längre och längre ut i sjön. I 14 dagar fick de vara ombord på detta flytande isflak. De hade mat, därför att de, som det berättas, fick äta det råa sälköttet. De hade dryck, därför att på den tiden hade man en mycket smart uppfinning. Man brukade hälla brännvin i strumporna för att de inte skulle frysa när man var ute på kutisen. Så säljägarna hade rått sälkött, strumpebrännvin och förstås is och snö. Detta gjorde att de kunde överleva på detta isflak i 14 dagar innan de drev i land i Sveriges land. Och de fick med sina apostlahästar ta sig tillbaks till Fårö och till väntande fruar och barn och hemmafolk. Man hade ju förstås här på Fårö sörjt dem som döda. Men när de nu kom tillbaks så blev glädjen stor i alla familjer. Och Fåröborna kom överens om att de ville visa sin tacksamhet till Herren Gud för att han så underbart hade räddat deras liv. Så de ville skänka en votivgåva till kyrkan. Och man diskuterade och diskuterade, och man enade slutligen om att låta måla på en tavla detta äventyr. Och så är det många gånger med Fåröborna, att man vill verkligen att allting ska bli så bra som möjligt. Så ibland kan diskussionerna ta flera år. 1603 utspelades alltså händelsen, och 1618 stod tavlan färdig. Stora kutatavlan. En originalmålning som vi är mycket stolta och glada över att ha här i Fårö kyrka.